जिसे बमुश्किल घूंट घूंट पिएगा फिर भी उसे गले से उतार न सकेगा, और उसे हर जगह से मौत आती दिखाई देगी लेकिन वो मरने वाला नहीं। फिर उसके पीछे भी सख्त अजाब है।